skoro svi, ostali smo samo mi. Da za Bosnu ginemo, drugu zemlju nemamo. Da za Bosnu ginemo, drugu zemlju nemamo. Izdajice, gdje ste sada? Dok heroji u boj kreću, mogu sutra poginuti, ali Bosnu izdat neću, ali Bosnu izdat neću. Izdajice, gdje ste sada? Dok heroji u boj kreću, mogu sutra poginuti, ali Bosnu izdat neću, ali Bosnu izdat neću. Procvjetali ljiljani jednog ljeta u Bosni, a svaki je ljiljan mlad heroj zemlje svoje sad. A svaki je ljiljan mlad heroj zemlje svoje sad. Izdajice, gdje ste sada? Sutra poginuti, ali Bosnu izdat neću, ali Bosnu izdat neću. Izdajice, gdje ste sada? Dok heroji u boj kreću, mogu sutra poginuti, ali Bosnu izdat neću, ali Bosnu izdat neću. Tužni prolaze, a oni ne dolaze, ali Bosna ima nas, svojoj zemlji mi smo spas. Ali Bosna ima nas, svojoj zemlji mi smo spas. Izdajice, gdje ste sada? Sutra poginuti, ali Bosnu izdat neću, ali Bosnu izdat neću. Izdajice, gdje ste sada? Dok heroji u boj kreću, mogu sutra poginuti, ali Bosnu izdat neću, ali Bosnu izdat neću.